tej sprawie ja jestem z nim. Człowiek, który próbował zatrzymać zagładę. Jan Karski, Polskie Radio, PL. W Media Expert ostatnie 3 dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Najbardziej tajemnicza postać współczesnej elektroniki na pierwszym klubowym koncercie w Polsce. Subtract. 12 listopada, Warszawa, Klub Basen. Bilety do kupienia na alterart.pl i e-bilet.pl. Patroni medialni, Radiowa Trójka, co jest grane, Kamak. Organizator Alter Art. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 9 listopada, zbliża się 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Jutro decyzja w sprawie przyszłości 3 zawieszonych posłów PiSu. Czy opuszczą partię, postanowi komitet polityczny. Stany Zjednoczone liczą na iracką ofensywę przeciwko dżihadystom. Zapowiadają wsparcie z powietrza. Zachorowało 180 osób, 4 już zmarły. Portugalczycy zaniepokojeni kolejnymi przypadkami choroby legionistów. Już jutro Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości zdecyduje, czy wyrzucić z partii 3 posłów w związku z ich podróżą do Madrytu. Rzecznik PiSu Marcin Mastalerek przypomina, że prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział posiedzenie w ich sprawie w pierwszym wolnym terminie. Jutro podczas Komitetu Politycznego będzie głosowany wniosek o usunięcie z partii. Jeżeli parlamentarzyści będą chcieli odwoływać się od tej decyzji, to przed sądem koleżeńskim, partyjnym sądem koleżeńskim, będą wtedy mogli przedstawić swoje racje, a na jutrzejsze posiedzenie Komitetu Politycznego nie będą zaproszeni. Adam Hoffman, Mariusz Antoni Kamiński i Adam Rogacki zostali zawieszeni, kiedy okazało się, że wzięli z sejmowej kasy 10 tysięcy złotych na podróż samochodami, a polecieli do Hiszpanii tanimi liniami w towarzystwie żon. Dodatkowo istnieją podejrzenia, że posłowie niemal nie uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Zagadnień Prawnych i Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Mieli jedynie podpisać listę obecności. Jarosław Kaczyński zapowiedział wczoraj stanowcze kroki, takie jak usunięcie zawieszonych posłów z partii. Barack Obama zapowiada nowy etap walki z Państwem Islamskim. Amerykanie chcą, by iracka armia przeszła do działań ofensywnych, a nie jak do tej pory głównie powstrzymywała dżihadystów. W rozmowie z telewizją CBS Obama podkreślał, że przeprowadzane przez międzynarodową koalicję naloty na pozycje islamistów przyniosły bardzo dobre efekty i znacznie opóźniły zdobywanie przez nich nowych terytoriów. Obecnie, przekonywał amerykański prezydent, potrzebna jest siła, która spowoduje, że radykałowie zaczną się cofać. Jednocześnie po raz kolejny powtórzył, że armia USA nie zamierza brać bezpośredniego udziału w walkach lądowych. Amerykanie chcą teraz w większym stopniu skupić się na szkoleniu irackich żołnierzy oraz udzielaniu im wsparcia strategicznego i logistycznego. W tym celu do Iraku wyjedzie grupa doradców wojskowych licząca maksymalnie 1500 osób. Obama zapowiedział, że kiedy iracka armia przejdzie do ofensywy, amerykańskie lotnictwo będzie jej pomagać z powietrza. Coraz bardziej niepokojąca skala zachorowań na legionellozę w Portugalii. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych groźnej choroby. Z Lizbony Adriana Bąkowska. Dyrektor Generalnej Dyrekcji Zdrowia Francisco Jorge poinformował, że od piątku potwierdzono 180 przypadków choroby legionistów. 24 osoby znajdują się na oddziałach intensywnej opieki medycznej. Potwierdziliśmy także 4 przypadki śmiertelne. Wciąż badane są przyczyny 5. zgonu, ale z pewnością przyczyna jest ta sama. Portugalskiemu sanepidowi do tej pory nie udało się ustalić dokładnego źródła zakażeń. Wiadomo jedynie, że ognisko choroby znajduje się w podlizbońskiej miejscowości Vila Franca de Xira. Miejscowe władze przeprowadzają dezynfekcję sieci wodno-kanalizacyjnej. Zwiększono też zawartość chloru w uzdatnianej wodzie i zalecono umycie słuchawek prysznicowych silnym detergentem. Media informują, że wśród okolicznych mieszkańców daje się zauważyć coraz większy niepokój. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. Szli za krzywdy wyrządzone przez człowieka. Przez Centrum Poznania przeszedł marsz w obronie zwierząt. Zorganizowano go między innymi w związku z głośną sprawą sądową, w której młody mężczyzna z podpoznańskich Komornik odpowiada za katowanie 10-miesięcznego szczeniaka. Proces kilka dni temu zaczął się przed poznańskim sądem. Chłopakowi za znęcanie się nad psem grozi do 2 lat więzienia. Takich historii jest więcej, mówi Agata Strzałkowska z Fundacji Animal Security. Chcemy zwrócić uwagę na przemoc wobec zwierząt. Chcemy też pokazać, że trzeba reagować, jeżeli widzimy krzywdę. Nie przychodzić obojętnie. Choćby powiadomić jakieś odpowiednie służby, fundacje. W marszu wzięło udział ponad 300 osób. Wielu demonstrujących szło ze swoimi psami. To był serwis Trójki. Jutro już bez deszczu. W całym kraju na zmianę chmury i słońce. Najwięcej rozpogodzeń na południu. W Szczecinie będzie 10 stopni, w Trójmieście i Poznaniu 12, w Białymstoku 13, w Warszawie i Krakowie 14, we Wrocławiu 15, w Przemyślu 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kim i jaki był tata Mapetów? Jak doszło do narodzin najsłynniejszej żaby w historii telewizji? Skąd się wzięła Miss Piggy i dlaczego każdy chciał być gościem ulicy Sezamkowej? Hi, this is Brian J. Jones coming to you from the University of Maryland and you're listening to Trojka Polish Radio. Gościem audycji będzie także Bonnie Erickson, kobieta, która wymyśliła i uszyła świnkę Piggy. Zapraszam na spotkanie z tatą Mapetów, książką z naszym znakiem jakości. W poniedziałek po 14. Michał Nogaś, czyli Fazi. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy Państwa na 7. edycję festiwalu Grupa Azoty Jazz Contest Tarnów 2014. Wystąpią m.in. Anna Jurksztowicz, Krzesimir Dębski, Joachim Menzel, Marek Napiórkowski oraz gość specjalny, kwartet Medeski, Scofield, Martin and Wood. 7-15 listopada www.tarnow-jazz.pl. Na festiwal zaprasza Grupa Azoty. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie czeka na Państwa Piotr Baron. To były zasłużone oklaski dla zespołu Lux Torpeda, który za chwilę wystąpi. Bardzo Państwu dziękuję, że Państwo zechcieli przyjąć nasze zaproszenie do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Bardzo Państwu dziękuję, że są Państwo z nami przy radioodbiornikach dziś. Dobry wieczór. No i za chwilę koncert zespołu, który jest słuchaczom programu trzeciego bardzo dobrze znany, dlatego pozwolą Państwo, że ominę wszystkie encyklopedyczne wiadomości na temat zespołu. Może powiedzmy tylko tyle, że mają na swoim koncie trzy płyty. Pierwsza, ta debiutancka z maja 2011 roku, zatytułowana Lux Torpeda. Rok później, też w maju, ukazała się płyta Robaki. No i w tym roku płyta o nieco bardziej skomplikowanym tytule. A morał tej historii mógłby być taki, mimo że cukrowe, to jednak buraki. Mam nadzieję, że niczego nie pomyliłem. Proszę Państwa, zespół nagrywa swoje płyty nie z takiej przemożnej chęci zysku. W ogóle oni nie zabiegają o taką tanią popularność, a mimo to są popularni, czego dowodem chociażby pozycji, jakie ich utwory zajmują na liście przebojów programu trzeciego. Wydaje mi się, że zespół raczej rejestruje chwilę, raczej rejestruje swoje albo zbiorowe, albo indywidualne emocje, które są częściowo także naszymi emocjami, są czasem także naszymi pytaniami, to bardzo poważnymi, czasem egzystencjalnymi. No i czasem na ich płytach znajdujemy na te pytania odpowiedzi. I jeszcze jedna taka informacja tytułem wstępu i rozpoczęcia tego koncertu, której też pewnie nie znajdziemy nigdzie w zapisach Wikipedii. To jest oczywiście zespół bardzo dobrych muzyków, ale chciałbym Państwu powiedzieć, że to są po prostu bardzo porządni ludzie. Przed Państwem Lux Torpeda! Świeci, to mi pomaga. Polska, nigdy nie byłem Napoleonem, na głowie tylko poduszka. Wieczność jest za nami już, wieczność jest przed nami tuż. Małe tylko chwile pomiędzy wiecznościami tu. Czas ucieka nam, przysypują na śmieci. To co ważne zostaje, reszta na śmietnik. Mam bałaga, mam bałaga. Głowie sobie to mi przeszkadza. Mam bałaga, mam bałaga. Wyrzucam śmieci, to mi pomaga. Odkurzyć mózg od trochę i gdy będziesz tak stała, zawsze zmieniać się w fotel. Mam bałaga, głowie sobie to mi przeszkadza. Mam bałaga, wyrzucam śmieci, to mi pomaga. Mam bałaga, głowie sobie to mi przeszkadza. Mam bałaga, wyrzucam śmieci. Witamy was wszystkich tutaj zgromadzonych i siebie, drogi słuchaczy, samotnie słuchający programu Trzeciego Polskiego Radia. Teraz będzie piosenka bardzo niewesoła, ale temat bardzo poważny, o przebaczeniu własnemu ojcu. Bo od przebaczenia zaczyna się prawdziwa wolność w życiu człowieka. Nieobecny nieznajomy, taki jest tytuł. Mocno być tak, jak ty nie byłeś. Krew to tylko krew, łańcuch więzi wpłynie. Ale gest, każdy mój gest jest jak omen spójni z nieznajomym. Twarz, czy to moja twarz, gdzieś ją już widziałem. Nieświadomie czytam książki, które ty czytałeś. To tylko to i więcej nic. Chciałbym wybaczyć i dalej żyć z nieobecnym. Żadnej asekuracji, swój pierwszy krok stawiałem. Byłeś tu nieobecny, duchem i ciałem. I nigdy nie jest za późno stanąć znów tak blisko. Pokochać swoje nazwisko. Wybaczam ci wszystko. Wybaczam ci wszystko. Wybaczam ci wszystko. Brakuje słów, nie mamy też historii. Pięć stuszonych pięści, już bezbarwnych wspomnień. Chciałbym czuć złość, nie czułem jej. Ty idąc ulicą minąłeś mnie jak nieznajomy. Nikt z nas z obojętnienia nie powstrzymał na czas. Teraz to wszystko nie ma już znaczenia dla nas. Nie ma gdzie w sercu tylko przebaczenie. Tam mam byłeś nieobecny. Pamiętam może moje mleczne zęby. Nienawidziłem zdania, przyszły alimenty. I nigdy nie jest za późno stanąć znów tak blisko. Pokochać swoje nazwisko. Wybaczam ci wszystko. Wybaczam ci wszystko. We'll be right back. Teraz następny utwór znany słuchaczom programu trzeciego. Jest to utwór Pusta studnia. Dotyka on rzeczywistości braku treści na co dzień. W domu, w mediach, w sztuce, w relacjach międzyludzkich. Pusta studnia. Placów bito studnie z granitowymi murami. Taka piękna, ale nie ma w sobie wody. Pusta studnia, monument zbudowany dla ozdoby. Umieram z pragnienia, oni leją wodę. Woda sięga po szyję, ja spragniony tonę. Dach osłaniał studnie przed brudem tego świata. Z kałuży piłem mętną wodę, tak łapczywie. To kałuża tuż przy studni uratowała życie. Umieram z pragnienia, oni leją wodę. Woda sięga po szyję, ja spragniony tonę. Tonę, tonę, serce spragnione. Taka jest prawda, że często jestem pustą studnią dla drugiego człowieka, który przychodzi spragniony. Dla własnych dzieci, dla własnych wnuków. Teraz będzie utwór Prawda, bardzo trudne słowo, tak jak treść, prawda, wolność, sprawiedliwość. To są bardzo trudne zadania w życiu człowieka. O tym śpiewamy, że często prawda jest samotna. Zatrudzę słowa na papkę, plując na ręce, maczając palce, bełkot i brednie wałkując formę, pośmiertnie wzdęte myśli potworne. Kłamałem ze wstydu, kłamałem z podłości, bojąc się odpowiedzialności. Zdrajca, kłamca, łajdak, to moja bolesna prawda. To moja bolesna prawda. To moja bolesna prawda. Za trzy dni obchodzimy ważne święto. Święto niepodległości. Nikomu, niczemu, żadnej przeciwności. To jest święto, kiedy możemy świętować na różne sposoby, ale na pewno nie walczyć przeciwko sobie. Raczej zbliżyć się do siebie po to, żeby ta niepodległość była prawdziwsza. Utwór, który pochodzi z pierwszej płyty, jest dla nas cały czas aktualny i ważny. Utwór Za wolność. I nie dotyczy on tylko powstania wielkopolskiego, bo tak był pierwotnie pisany, ale po tych prawie 300 koncertach, które zagraliśmy, okazuje się, że o wolność walczą nie tylko poznaniacy, ale wszyscy ludzie na ziemi, w Polsce. I za wolność dotyczy każdego człowieka. Więc możemy razem, wspólnie krzyknąć za wolność. Jesteście gotowi? Jesteście gotowi? A ty, drugi słuchaczu przy radioodbiorniku, jesteś gotowy? Pewnie tak. Naliczaj i krzyczymy. Na każdej ulicy oddają życie męczennicy. Wiarą, nadzieją, miłością, co woli rozerwali kajdany niewoli. Na barykadach, na każdej ulicy oddają życie męczennicy. Wstań i bądź, wyjdź i krzycz, daj znak, serwis mecz męczennicy. Wstań i bądź, wyjdź i krzycz, daj znak, serwis mecz. Wolności, pracy i chleba, uchylić ludziom nieba. Świnie niech odejdą od chleba. Niech wiedzą, co to bieda, nie wola ciemiężyciela. I wola poświęcenia dla pokolenia. O chleba się nie dać, nie bać ze strachu na ziemię. By żyć na czworakach jak zwierzę, że lepiej krwi utoczyć w bruch ulicy. Umrzeć wolnym człowiekiem niż żyć jak niewolnicy. Za wolność! Za wolność! Za wolność! Krzycz, daj znak, serwis mecz. Wstań i bądź, wyjdź i krzycz, daj znak, serwis mecz. Wyprostowany wśród tych, co na kolanach, choć będą kować, bić i sypać sól po ranach. Dla katów jest twoja pogarda, poniszonym bitym nadzieja dodaje światła. Bezsilność trzyma za gardła, wśród skamlań, ale wiara się tli i jeszcze nie umarła. Krew, błoto na ulicy, odwaga, walka. Męczennicy! Wolność. Cały cyk. Płonie ogniem cały cyrk, napiętą w miejscu kapiów. Każde dłonie, każdy widz, nikt nie czuje strachu. Arlekin stoi z pochodnią, pluje ogniem i się śmieje. Nikt z nich nie widzi ognia, oburzeni przed trafieniem. Ogień już zajął nas, spadnie za nas hukiem. Czarny dym, płoną już trybuny i ludzie. Płonie ogniem cały cyrk, wiotru żroni czarne łzy. Smutny klaun krzyczy gore, nikt nie słucha, każdy spłonie. Łapią własne oczy, szarpie nam pietoknie dzikie ryk. Wytykają wód za palcem, służby bezpieczeństwa cyrku. Uciszają ciosem krań, nie ma miejsca dla szaleńca. Przedstawienie musi trwać, mocy w tył, ręce w tył. Zgięty kargi knebel, w oczach ła, plany straw. Ciągną go za stanę, płonie ogniem cały cyrk. Piotr żroni czarne łzy, już nie krzyczy patrząc na to. Płonie cyrk, a ludzie tańczą. Parę słów powiedzieć, tak zupełnie trochę od czapy, ale wczoraj moja dwuletnia córeczka zaśpiewała mi 100 lat na moje urodziny, a dziś siedzi przy odbiorniku razem z mamą, pewno niedługo zaśnie i chciałem ją z tego miejsca serdecznie pozdrowić. Pozdrawiam cię, Madziu, i pozdrawiam cię, Jagódko, z tej strony tatuś. Już jutro będę w domku i ciebie ściskam. I pogłaszczę i wycałuję gumki. Hej. A co ja mam teraz Jagódce zaśpiewać, Hansik? A kotki dwa. Okej. Okay. Uwaga. No a. A we mnie same wilki dwa, oblicze dobra, oblicze zła, walcząc ze sobą nieustannie. Odgryzłem mapę obrzasku, wolność gęstą czerwienią pokryła moje kły. Uciekłem ramy, strach policzył, aby mam obu biegnąc oprócz krwi, spijałem łzy. Wyłem do księżyca i prosiłem o litość, kiedy go udiła w tyłu, przywołał gąsze psy. Wilk wolny, wilka leka, miałem twarz nie uciekać. Karmiłem wilka, którego psy rozszarpią dziś. We mnie same wilki dwa, oblicze dobra, oblicze zła, walczą ze sobą nieustannie. Wygrywa tej, którego karmię. otwarte drzwi. Upadłem na kolana i walczyłem do rana. Nie wiedziałem, że jestem w sobie taki zły. Latami głęboko zatopił we mnie swoje kły. Twoja modlitwa złapała go sidła. Teraz jestem wolny tak jak ty. Myślą chłopy pragnień w brudzie miejskiej, rzucone śmutną jałmużną psu. Karusela świata pędzi, zaprasza blaskiem rtęci. Jaskrą zazdrości pogrywa wzrok. Wiara i miłość na wszystko, reszta to prąd, pył i nicość. Wolisz egoizm życia bez granic. Wygra w tobie ten wirt, którego ma karmić. Właściwie to nie wiem, kto z drugiej strony tego odbiornika siedzi, słucha, ale ważne teraz dla nas jest bardzo ważna piosenka pod tytułem Hymn. To jest utwór, który został specjalnie napisany dla odważnych ludzi, dla bardzo męskich facetów, którzy mają drużynę rugby, drużynę na wózkach inwalidzkich. To są ludzie, którzy byli mocni, wysportowani, ale przeżyli jakiś wypadek, jakieś zdarzenie, które sprawiło, że są na wózkach i zamiast się załamać i patrzeć na życie jako coś, co przygniata, oni przygnietli swoją postawą te przeciwności. Zwrócili się do nas kiedyś, żebyśmy napisali im hymn. I tak powstał właśnie ten hymn. Wiara, siła, męstwo to tych facetów totalne zwycięstwo. Ale to może być twój hymn. I może też być mój. Na siebie. spaleni, wstajemy, nie giniemy. Ta krew już raz przelana, nie wyschnie, wciąż płynie. Się pali, silniejsza ma być wiara, a przeciwności zwara, rozpalać jak taran. Czas spalać granice starań i przekraczać słabości ciała. W każdym moim zwycięstwie jest Bogi krew poświęceń. Chcę obrócić ręce, by wybudować szczęście. Obrócić ręce, by wybudować szczęście. Yeah! Na ziemię powaleni stajemy, nie giniemy. Krew już raz przelana, niebieskie wciąż płynie. Razem! Wiara, siła, męstwo! Wiara, siła, męstwo! To nasze zwycięstwo! Już raz przelana, nie wyschnie, coś płynie. Czy gracz autystycznego, on był tyle razy na liście przybojów. Może coś, co nigdy nie mogłoby się tu znaleźć. Jakieś propozycje macie? W ciemności to jest utwór bardzo poważny i myślę, że to jest dobry czas teraz, refleksji nad sensem życia. Pamiętam, kiedy pisałem tę piosenkę, potem Przemek dołożył, przepraszam, Hans dołożył swoją część. Doskonale się to uzupełniło, bo rzeczywiście to, co napisał Hans, bardziej opisywało moją sytuację, kiedy nasze dziecko chorowało. Miał nowotwór, jako rodzice patrzyliśmy z przerażeniem i było to dla nas ogromna ciemność. Dzisiaj ta dziewczyna oczywiście wygrała z tym nowotworem, bo była bardzo zakochana, potem się zaręczyła, potem wyszła za mąż, a potem urodziła dwoje wnucząt dziadkowi Licy. Czyli w tych ciemnościach pojawia się zawsze jakieś światełko nadziei. Te wnuki to jest naprawdę nasza nadzieja. Ja

Światło ma moc i nie zgasi go cień. Światło ma moc, ciemność go nie ogarnia. Choć cień jest od zawsze po drugiej stronie światła. Hej, hej, na pierwszy rzut oka. Hej, hej. No to jest cudowne. Czuję się jak na naszych pierwszych koncertach, kiedy przychodziło 15 osób. Nikt nie siedział z drugiej strony odbiornika. Nikt nie słuchał nas w Trójce. Ale dzięki Trójce, słuchajcie, wielu ludzi nas usłyszało. I to jest jeden z takich też punktów dzisiejszego koncertu, że chciałem bardzo pięknie podziękować. Przede wszystkim Piotrowi Baronowi, który zawsze wspierał nas, wspierał. Potem jeździłem po Polsce i mówiłem, że z garażu trafiliśmy na warszawskie salony. Dzięki Piotrowi bardzo dużo zyskaliśmy słuchaczy. Dzięki Markowi Niedźwieckiemu, Piotrowi Stelmachowi. Jest taka laurka dla nich i duża wdzięczność. I autystyczny też jest dla nich. Śledzę, a kabli linie zbliżają się do siebie, a potem na zachmurzonym niebie zaparowane szyby palcami po nich piszę. Wiem i wszystko słyszę! Hej, hej, na pierwszy rzut oka. Hej, hej, nie widać czego kocham. Hej, hej, na pierwszy rzut oka. Nie widać, że cię kocham. Krainy nigdzie, nigdzie, zaplątany sam w sobie. Trochę egoistycznie siedzę i nic nie robię. Ciało jest obecne, grzeczne i na kanapie. Tu wolno się wyrywa i hula razem z wiatrem. Krzyczy, że chowam się przed tobą i jestem w skrypie. Lub ząby blisko ze mną, solidarnie milczysz. Kochają dziś się złoszcząc, znosisz to cierpliwie. Ja też się bardzo kocham, tylko trochę autystycznie. Wiem o tym wszystkim, ty chyba też wiesz. I choć nie płaczę przy tobie, coś między nami jest. Uśmiecham się do siebie, trochę tajemniczy. Znów pytasz o przemyśle, odpowiadam, że o niczym. Hej, hej, na pierwszy rzut oka. Hej, hej, nie widać, że go kocham. Hej, hej, na pierwszy rzut oka. Nie widać, że cię kocham. To niesamowite. Ja zapomniałem o tym powiedzieć, bo byłem, muszę Państwu się przyznać, odrobinę podekscytowany tym koncertem Lux Torpedy, a to dlatego, że zespół Lux Torpeda wystąpił w programie trzecim na żywo po raz pierwszy. To był pierwszy koncert Lux Torpedy na żywo ze studia Agnieszki Osieckiej i mam nadzieję, że Państwo opowiedzą o swoich wrażeniach. Jutro w programie Trzy wymiary gitary zaczynamy jak zwykle po godzinie 13. To jeszcze podziękowania dla wszystkich tych, dzięki którym mogliśmy wysłuchać tego koncertu. Producentem koncertu była jak zwykle Zofia Sylwin. Podziękowania także dla Lilii Ścierańskiej, dla Tomasza Budkiewicza i Przemka Nowaka. Bardzo dziękujemy i oczywiście zapraszamy Państwa jak zwykle na koncerty niedzielne w programie trzecim. To wszystko od nas. Dobrego rock'n'rollowego i rockowego wieczoru. Piotr Baron, do usłyszenia. Autopromocja. Krok po kroku z Trójką. Sopot. Nie wiem, nie byłem. Może rzadziej trafia się upał, może morze nieco chłodniejsze, ale miejsc do zwiedzenia po sezonie tu nie brakuje. Znów zabieramy Państwa do tajemniczego i zagadkowego Sopotu. Tajemnice będziemy odkrywać razem z naszymi gośćmi, a zagadki, które zamieściliśmy na internetowej stronie Trójki, mamy nadzieję, rozwiążą Państwo sami. A najlepiej z rodziną. Do usłyszenia z Sopotu 11 listopada w samo południe. Joanna Mielewczyk i Krystian Hanke. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy Państwa na siódmą edycję festiwalu Grupa Azoty Jazz Contest Tarnów 2014. Wystąpią m.in. Anna Jurcztowicz, Krzesimir Dębski, Joachim Mencel, Marek Napiórkowski oraz gość specjalny kwartet Medeski, Scofield, Martin and Wood. 7-15 listopada. www.tarnow-myślnik